599 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o zatrzymaniu żołnierzy zapadła bez udziału prokuratora, wynika z oświadczenia prokuratury. Polityka tworzy armię pielęgniarek z tektury, mówią pielęgniarki przed Sejmem. Nie porzucaj, rusza kampania przypominająca, że zwierzęta czują. Prokurator generalny żąda wyjaśnień w sprawie zatrzymanych na granicy z Białorusią polskich żołnierzy. Wojskowi mają postawione zarzuty przekroczenia uprawnień po tym, jak pod koniec marca oddali strzały ostrzegawcze do nacierającej na granicę grupy migrantów. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zaprosił w trybie pilnym na spotkanie zastępcę prokuratora krajowego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. Prokurator Tomasz Janeczek twierdzi, że sprawa zatrzymanych żołnierzy nie jest mu znana. Dopiero po publikacji Onetu nakazał zbadanie wydarzenia i zażądał akt sprawy. Inaczej widzi to wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Według tych informacji, które zostały nam przekazane z Ministerstwa Sprawiedliwości, z prokuratury generalnej, miał pan prokurator świadomość tych działań, bo wydawał zresztą decyzję w tej sprawie, jak również prokurator działający na miejscu w Białymstoku. Minister oczekuje pilnego wyjaśnienia sposobu zatrzymania żołnierzy i robi to już komisja powołana w żandarmerii. Od śledczych zaś oczekuje sprawnego zakończenia postępowania. Do sprawy odniósł się również przebywający we Francji prezydent Andrzej Duda. Na poniedziałek prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie będzie w całości poświęcone sytuacji na granicy, także sprawie zatrzymanych żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pod hasłem "Polityka tworzy armię pielęgniarek z tektury" przed Sejmem protestowały pielęgniarki i położne. Przyniosły ze sobą tekturowe koleżanki. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na katastrofalną sytuację i na brak pielęgniarek w publicznym systemie ochrony zdrowia. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok powiedziała, że braki kadrowe są tak duże, że nie będzie miał kto się opiekować pacjentami. Do zawodu nie trafiają młode osoby, a zbyt wiele odchodzi na emeryturę. Mamy sytuację, że w Europie na 1000 mieszkańców, średnia unijna to jest 9 pielęgniarek. My w Polsce mamy 5 do 6 średnią i należy stworzyć właściwe przede wszystkim warunki pracy dla tych osób. Nie może być tak, że sztukujemy grafiki, ściągamy osoby. Według szacunków w 2030 roku zabraknie 30 tysięcy pielęgniarek. Co trzecia zarejestrowana pielęgniarka i położna w Polsce jest w wieku 51-60 lat, a co trzecia ma ponad 60 lat. Holandia jest pierwszym unijnym krajem, w którym obywatele już mogą głosować w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory potrwają do niedzieli. W Polsce, podobnie jak w większości państw, wybory odbędą się ostatniego dnia. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego zasiądzie 720 deputowanych, w tym 50 troje z Polski. Nie ma ujednoliconych przepisów dotyczących wyborów. Regulowane są one na podstawie prawa krajowego, o tym z Brukseli Beata Pumecka. Głosowanie jest dobrowolne w większości państw, ale w Belgii, Bułgarii, Grecji i Luksemburgu jest obowiązkowe. Głosowanie elektroniczne możliwe tylko w Estonii. W większości krajów jest tylko jeden okręg wyborczy. Natomiast Belgia, Irlandia i Polska są podzielone na wiele okręgów. Obywatele większości państw mogą wybierać swoich przedstawicieli poza granicami, z wyjątkiem Czech, Słowacji, Malty oraz Irlandii. Przepisy krajowe określają też wiek uprawniający do głosowania. W większości krajów wyborcy muszą być pełnoletni, z wyjątkiem Grecji, gdzie mogą głosować 17-latkowie. Z kolei w Austrii, Belgii, w Niemczech i na Malcie swoich przedstawicieli do Europarlamentu mogą wybierać 16-latkowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wkrótce wakacje. Ludziom ten okres kojarzy się przede wszystkim z zasłużonym odpoczynkiem, a dla niektórych zwierząt domowych oznacza utratę domu i początek koszmaru. W wakacje liczba porzuconych zwierząt wzrasta o nawet 30%. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaprezentowało najnowszą odsłonę cyklicznej kampanii Nie porzucaj. Porzucanie czworonogów to przestępstwo, przypomina Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3, a w szczególnych przypadkach do lat 5. I my jako Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce będziemy ścigać każdego ujawnionego bądź nieujawnionego, będziemy szukać tych sprawców i będziemy dążyć do ukarania. Ale to od mediów, od społeczeństwa zależy, czy nie będzie trywializowany ten problem.

Everybody cut, everybody cut, everybody cut loose. Now cut and shake that butt. And on the way, we'll make them say, make them say. Giuliani, Down by the Schoolyard, A True Story. Utwór, którego tytuł odwołuje się do przeboju Paula Simona z pierwszej połowy lat 70., a jutro mija równo 20 lat od premiery płyty. To była grupa Czyk Czyk Czyk, czyli wykrzykniki, tytuł albumu Louden Up Now. Nick Hoffer jako wokalista, kompozytor, a także grający na instrumentach klawiszowych. Co prawda grupa Czyk Czyk Czyk odwołuje się, czy też powołuje na inspirację takimi grupami jak OMD czy Depeche Mode, ale myślę, że Talking Heads też by się nie powstydzili. Tego samego dnia, czyli również jutro, minie 20 lat od premiery albumu grupy Sonic Youth. Thank you. Thurston Moore na gitarze i przy mikrofonie. To był utwór zatytułowany Stones, a pochodził z płyty Sonic Nurse grupy Sonic Youth z 2004 roku. Pozostajemy jeszcze w tym samym okresie przez mniej więcej 3 minuty, no niespełna 3 minuty, bo tyle będzie trwał utwór w wykonaniu grupy Animal Collective. House, Aviator i Panda Bear śpiewający i grający na różnego rodzaju instrumentach, czyli dwuosobowa wersja Animal Collective z albumu Sung Tongues, jednego z najciekawszych w całym dorobku tej amerykańskiej grupy sprzed lat 20. Teraz cofniemy się w czasie o kolejnych 10 lat i też do czerwca, a wręcz do 7 czerwca, czyli jutro minie 30 lat od premiery drugiego albumu grupy Stone Temple Pilots. We'll be right back. Jeden z bardziej charakterystycznych głosów grunge, czyli Scott Weiland. Już od dawna go w zespole Stone Temple Pilots nie ma, ale wtedy na płycie Purple śpiewał i to naprawdę nieźle. Interstate Love Song, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w całym dorobku tej amerykańskiej formacji. Cofamy się w czasie o kolejnych 10 lat, bowiem pojutrze minie 40 lat od premiery albumu grupy Suzie and the Banshees Hiena. To jedyna płyta studyjna tego zespołu, na której na gitarze zagrał Robert Smith. Thank you.